No to? Jak to? Big Boss. Po czym poznałeś? Po czapce? Nie, po zdrapce. Nowość! Zdrapka Big Zdrap! Zdrap nawet 1 000 000 złotych! Kupuj w punktach Lotto. Marian, a gdzie mogę kupić Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 października, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. O dialog apeluje do historyków we Lwowie szef polskiej dyplomacji. Biały Dom krytykuje norweski komitet noblowski za tegoroczną nagrodę, pisze AFP. Przymusowe wolne będą mieli pracownicy Volkswagena w Poznaniu. Na początek jednak informacja sportowa. Iga Świątek odpadła z turnieju WTA 1000 w Wuhan. Nasza tenisistka przegrała w ćwierćfinale z Włoszką Jasmine Paolini 1-6, 2-6. Radosław Sikorski we Lwowie apeluje o dialog. Minister spraw zagranicznych ma nadzieję, że z Ukrainą w sprawie zbrodni wołyńskiej uda się dojść do prawdy. Szef polskiej dyplomacji zaznaczył, że między polskimi i ukraińskimi historykami pilnie potrzebny jest dialog. Bo pojednywać się można na bazie prawdy. Przeszłości nie zmienimy. Możemy tylko zabiegać o to, aby się nie powtórzyła. Jeżeli my Polacy potrafiliśmy ustalić fakty z Niemcami, to tym bardziej powinno nas stać na to, aby wspólnie dojść do niezaprzeczalnych faktów w stosunkach polsko-ukraińskich. Szef MSZ-u zaapelował też o pamięć o polskich ofiarach zbrodni komunistycznych z lat 30. Radosław Sikorski odebrał na Uniwersytecie Lwowskim doktorat honoris causa za wkład w rozwój partnerstwa między Polską i Ukrainą. Biały Dom ostro skrytykował norweski Komitet Noblowski po tym, jak przyznał pokojową Nagrodę Nobla wenezuelskiej liderce opozycji Marii Corinie Machado, pomijając prezydenta Donalda Trumpa, pisze AFP. Francuska agencja przytacza wpis w mediach społecznościowych dyrektora do spraw komunikacji Białego Domu. Komitet Noblowski udowodnił, że polityka jest dla niego ważniejsza niż pokój, napisał Stephen Chang i podkreślił, że prezydent Trump będzie nadal zawierał porozumienia pokojowe, kończył wojny i ratował ludzkie życie. Marian Banaś ostrzega przed groźnymi, jego zdaniem, zmianami w Najwyższej Izbie Kontroli. W liście do premiera były prezes NIK-u stwierdza, że decyzje obecnego kierownictwa zmierzają do dewastacji albo paraliżu Izby. Pod koniec września nowym prezesem został Mariusz Habady, którego poparły i koalicja rządząca, i opozycja. Wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Szmyrcha z Koalicji Obywatelskiej mówi, że ma dystans do rewelacji byłego szefa NIK-u. Bo też widzieliśmy, jak bardzo intensywnie pan prezes Banaś zabiegał, żeby albo odroczyć, albo jakoś w ogóle unieważnić ten wybór nowego prezesa NIK-u. Niezwykle aktywny medialny w tamtym czasie był. Ja rozumiem, że nowy prezes w tej chwili robi jakieś reorganizacje, zmiany, pewne kwestie porządkuje. Może o pewnych sytuacjach się dowiemy, które miały miejsce za rządów prezesa Banasia, ale to, mówię, śledzę to tak trochę jako wydarzenie medialne. Była marszałek Sejmu Elżbieta Witek z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że to Marian Banaś doprowadził do dewastacji NIK-u. Pan Banaś przez cały okres swojej kadencji powoływał ludzi na stanowiska pełniących dyrektorów. Dopiero tuż przed tym, kiedy kończyła mu się kadencja, wszystkich ich powołał na stanowiska dyrektorskie. To pokazuje, w jaki sposób Marian Banaś zarządzał NIK-iem. Możemy powiedzieć, zdewastował go właśnie on, a pamiętamy, jak chciał się bardzo przysłużyć panu Donaldowi Tuskowi. Pamiętamy tę rozmowę, w której mówił, że ma jeszcze przygotowane niespodzianki, które na jesieni przekaże szefowi. To, czym walczy, od tego ginie, i tak jest dzisiaj. W liście do premiera Marian Banaś alarmuje w sprawie odwołania dyrektorów, którzy w jego ocenie walczyli z patologiami i przestępcami okradającymi państwo. Stwierdza też, że wśród zlikwidowanych departamentów znalazły się te, które kontrolują m.in. wojsko, policję, służby czy zdrowie. Do końca roku pracownicy zakładów Volkswagen Poznań będą mniej pracować. Jak informuje pracodawca, czeka ich więcej wolnych dni i dłuższa przerwa świąteczna. W zależności od wydziału będzie to od kilku do kilkunastu dni. Firma tłumaczy, że tak dostosowuje plany produkcyjne do sytuacji na rynku. Zmniejszenie wymiaru pracy potwierdza szef zakładowej Solidarności Piotr Olbryś. Zaznacza jednak, że pracownicy nie stracą finansowo. To jest nasz jeden z głównych postulatów, że w te dni, kiedy pracownicy nie przyjdą do pracy, to otrzymają 100% wynagrodzenia. Nie, absolutnie nie tracą finansowo i to jest dla nas też bardzo ważne. To nie jest tak, że w ramach całego roku można powiedzieć, ile mamy zmian odwołanych, czy o ile mniejszy wolumen, bo program produkcyjny jest potwierdzany z miesiąca na miesiąc. Europejska branża motoryzacyjna przechodzi problemy, musi dostosowywać koszty i zakres produkcji ze względu na konkurencję z Chin. Klimat.

Ostatnie dni przecen na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Acer do pracy i nauki, Intel Core i7, pamięć 16 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej. Włączamy niskie ceny. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie praliny, drugi tańszy produkt 70% taniej. A wszystkie litrowe soki Solevita, dwie butelki plus jedna za grosz. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus i Pepsi w supercenie. 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Lidl. To się opłaca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut z dobrze przystrzyżonym wąsem. Po godzinie 15 w piątek rozpoczynamy weekend. Mówi Michał Margański. Kłaniam się Państwu nisko. W tonacji trójki. Reedycje. Skoro są, to znaczy, że wznawianie płyt jest opłacalne. Ważne jednak, żeby nie stwarzać nimi wrażenia, że w zespole trwa twórczy ferment. Mam nadzieję, że tak nie jest u naszych pierwszych dzisiejszych bohaterów, którzy 15 lat po premierze postanowili wznowić album Black Light. Rock! Warsaw i utwór Groove Armady na początku naszego spotkania. Ze wznowienia wydanego w sierpniu tego roku, zatytułowanego Black Light. W twórczości Andy'ego Kato i Toma Findleya można znaleźć wiele typu zarówno wznowień, jak i sub-wydawnictw, bowiem obaj są producentami, obaj są DJ-ami i od wielu, wielu lat przykładają dosyć sporą uwagę właśnie na te SAP wydawnictwa. W tym roku pojawiły się dosyć dobrze przyjęte remiksy z ich najmłodszej płyty, no ale ta najmłodsza płyta została opublikowana w 2020 roku, także myślę sobie, że spokojnie możemy być już zniecierpliwieni. No i wydawanie płyt sprzed lat na, co prawda, fantastycznym 180-gramowym winylu. Uwaga, to chwyt reklamowy zazwyczaj. No więc poza tymi wznowieniami nic tak naprawdę nowego nie dzieje się w tym duecie. A że 5 lat od premiery, no to chyba czas najwyższy, żeby zabrać się za jakąś nową płytę. Z nowością będziemy mieli do czynienia za prawie 5 minut, bowiem jestem zachwycony nową płytą Monolinka, ale do tego czasu chciałbym zwrócić uwagę na inny fantastyczny zespół, duet również, który jakby ucichł po premierze swojej drugiej płyty. Howling, to właśnie o tym zespole mówię, czyli duet tworzony przez z jednej strony Raya X, a z drugiej strony przez Franka Widemana, czyli no, jednego z czołowych przedstawicieli niemieckiej sceny elektronicznej, znanego przede wszystkim chyba z projektu, z przedsięwzięcia AME. W każdym razie zarówno Wideman, jak i Ray X w 2020 roku opublikowali dobrze przyjętą płytę Color, którą dziś przyniosłem na nasze spotkanie, aby zaprezentować ten jakże udany utwór. Holding on, holding nothing. Brodaty australijski wrażliwiec o przejmującym głosie i elektroniczny producent z Berlina. Ray X i Frank Wideman, bo to właśnie ci panowie tworzą zespół Howling. Co zaskakujące, spotkali się i polubili, nie znając swoich wcześniejszych dokonań, a było to w klubie. I od razu wystąpili razem, grając set w słynnym berlińskim klubie Watergate. Wspominam o tym, bowiem to takie trochę dżemowanie. No ale dżemowanie w muzyce elektronicznej okazuje się coraz częściej. Się okazuje, że tak, bowiem te instrumenty są na tyle doskonałe, że można na nich improwizować. Technologia poszła absolutnie do przodu i dziś elektroniczne klocki to już zupełnie futurystyczne przedmioty w stosunku do tego, co działo się 15, 20, 30, 40 lat temu. Kolor, bo to tytuł płyty, z której zaprezentowałem utwór Howling, została opublikowana w lipcu 2020 roku. Minęło zatem ponad 5 lat, no i przydałoby się o nową muzykę właśnie od tego duetu. Z nową muzyką będziemy mieli do czynienia właśnie teraz, bowiem pod koniec września zupełnie kapitalną płytę opublikował Monolink. Album nosi tytuł The Beauty of It All. You got me mesmerized, tethered in two. Your pale brown eyes see something new. 26 września, Mesmerized, czyli utwór pochodzący z płyty The Beauty of It All, trzeciego albumu w dyskografii Monolinka, niemieckiego producenta, muzyka, songwritera, wokalisty, gentlemana, który przechodzi moim zdaniem metamorfozę. To znaczy jego kolejne utwory, jakie pojawiły się na tej najnowszej płycie, świadczą o poszukiwaniu, o nie tak modnym odcinaniu kuponów. Zwracam Państwa uwagę na ten album, bowiem jeśli mówimy czasem, posługujemy się sformułowaniem nowa muzyka, mając na myśli, no właśnie, przecieranie nowych śladów, to mam wrażenie, że współcześnie coraz więcej pojawia się utworów, w których dosyć szybko i dynamicznie zmienia się nastrój, używa się bardzo wiele kontrapunktów. Te utwory przestają być jednolite, a stają się niczym kolejne części tej samej opowieści. I trudno generalnie powiedzieć, czy może być to zarzut, czy wręcz przeciwnie. myślę sobie, że najzwyczajniej, że to są właśnie te próby, próby poszukiwania. Tylko, no właśnie, jak łączyć czerń z bielą? Jak łączyć noc z dniem? Ciepło z zimnem? Ażeby nie wydawało się, że słuchamy kostropatej muzyki. Monolinkowi to się udaje. Once I understood what time's about, could hear it from the whispers in the wind. They spoke so loud. And I knew for sure that love was real. Eyes of a child, kites in a tree, an ocean so wild. Once I understood where I belong, once I saw the world and right and wrong, but as time went by, I saw too much. Cost of my love, a mouthful of lies, a crack in the sky. Piękna produkcja z dobrymi słowami. On wychodzi ze swojej banieczki, w której no, jawił się przede wszystkim jako pan w kapeluszu z gitarą. Tych eksperymentów na instrumencie, w tym również na gitarze, jest sporo na tej płycie. Nawet momentami wędruje to trochę w stronę smaku gitary Floydowej. Polecam Państwu całą tę płytę. Wrócimy do niej w potrójnym paśmie przenoszenia. Album nosi tytuł The Beauty of the All i przedstawię w nocy z soboty na niedzielę więcej utworów mechanicznych, bardziej tanecznych. Ale te, które usłyszeliśmy, są, no właśnie, złożone z wielu nastrojów, z wielu klimatów, z wielu zwrotów akcji. A jeszcze na całej płycie bardzo mnie to rozczuliło, znowu powrócił ten efekt płyty winylowej, tego smażenia. To jest nieprawdopodobne. Ile to już razy był stosowany ten zabieg właśnie smażącego się winylu. The Beauty of It All i Monolink w programie trzecim z pięknej pomarańczowej płyty. Mówię pomarańczowej, bo taka jest też okładka. Jak rozumiem, ten kolor ma dać ciepło w trakcie jesieni. A przed nami polska muzyka. Muzyka zaśpiewana jednak przez proszonego z zewnątrz wokalistę, przez Johna McCleary'ego. Całość dotyczy zespołu Karola XVII i Ambivalence. Duet w 2022 roku opublikował płytę Essay. Na tej płycie utwór stworzony z podobnym sznytem. Na samym albumie ballada, a na epce taneczny sztos. Ten taneczny sztos już był prezentowany w tonacjach. Dziś nieco bardziej balladowo, ale proszę porównać ten utwór z wybrzmiałym przed chwilą utworem Monolinka. Shut out your memory, but don't let it go. Out of necessity, you were born to behold. Your heart is but fool's gold to me. Hurts to agree. What do you know? We wake around the hours. Nobody knows. Audacity of making a show. Your heart is but fool's gold to me. Your heart is but fool's gold. Shout out your memory.